حدیث مبارک ترجمہ شمارش کود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقاتی چیز تقسیم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حمودہ واجہ ایلگران داری مردی اکثر نظر سعد آئی دوستان بہترینی اندر آتی چنی لہذا آئی سوال کو دوبار سے بار تکرار مہمی دعا ساتھی سوال نو آخرہ واجہ گوش کیا سادو انی لعوت الرجل وغیره احب علی منہ خشیتا یکبہ اللہ فی النار خدا حضرت سعد آگوش کہ فواللہ انی لأراہ مومنا یہ جملہ یہ لفظ اراہ ہوا ادھا بعضی شرہ وانم بپیش آہم زیکن لأراہ بعضی لأراہ اگر لا اراہوی معنی گر آوالی چھ رویت بسرین آوالی معنی ہستن ضرور ما کاستن یقین کنو ای مرداک شی مومنی یا معنی شی ضرور ما ای بوت زن غالبا مومنی زانو کو مومنی آئی اگر لا اراہو بلی گر آوالی آئی چروعیت قلبی ہے معنی گمان کنے اور ضرور من گمان کنا آئیا کہ آئی مومن ہے تو لہذا ہے کہ بعض یہ گوشتا کہ بزبر بہنے مناسب کریں کہ حضرت سعد با اطور یقین یہ کلمہ گوشت میں لہذا واجہ آئی تقین رد کو کہ یقینا مگوش او مسلمہ ایمان کار باطن اکس کسی بطور یقین نظام بعضی وشنہ اللہ اراہ و مناسب ترنک آواجہ واجی دیما ظاہر ہیں کہ یقینی دعوائی کتن لکن بلکہ ممکن ہیں بگمان نبل مرواجہ ہمیں گمان ہم آئیے صحیح قرار ندا کہ ای دلے چیزا مردم دیگر یہ قلب ہے دلے حالات ہیں گمان ہم ہے بلے اکثر شرح آئی زبر وانا لا اراہ یہ مانا یقین مانا ان یکبہ اللہ بالنار کبہ یکبو مانا ایک چیزی دور میں اکثر لگون کنا اب من یمشی مکبن علی رجی احبا من یمشی سیئن علی صراط المستقیم قرآن فاتحہ تیمادہ کبا یا کبو مانا یک سرنگونی دور دیا دیم پچیر دور دیا یمشی نامو کنا کبا ہو یا کبو مانا کوئی معای قرآنی یا تہمی مانا آئیکن فان یشی مکبن علی رجی آئی کسی سر لگون رو بوتی نیما یعنی بے جہنم برگ دی بے حالتا خیر حالا اذا کسی لفظ او مسلمان یا او مسلمان اذا ہم شراح اختلاف کو کہ اذا واجہ ای کلمہ اول بسکون وائی وائی یا با حرکت وائی دو سه مرتبه گوشتی او مسلمان یا او مسلمان یہ لفظ ہم کا سیدہ شرح مدد طرف ذکر کنا اکثر شرح آئی یا وائے ساکن کنا او مسلمان راوہدی معنی آئیشین کنی آیا مباش تو مومن یعنی مومنی مباش که مومنیت دعوائی که آیا ایمان در قلب انسان تو دیگر قلب حالت ندانه بطور یقینا اک قلب حالت تا گواهی ملک انی لعراه مومنم بلکه او مسلمان ملاحظ معنیش اینکه یا مسلمان بگش آیا مسلمان بودن صحیح بل آیا مومن مباش بعضی ایمان ہم کو او اید بمانا ہے بل ہیں چونچہ در یک رواستی بل ہیں حتا عینان بل مومن ہیں در یک رواستی حتا کہ وہ دا تقریباً آئی کہاستیم ابن العرابی دروت موجم تہا سراحتاً ہمیں لفظ جارتا کہ بل یعنی مانا او مانا بل معلومی لا تقل مومن بل مسلم اور او حضی بمانا ہے آئی مغوش مومن آگواہی دے گی برای قلب حالا قلبی حالات یہ تو نظان ہے بلکہ بکشی مسلمانی مسلمانی تحشکاری بعض شرعہ وانلک اوہ واج دبرنا اور آوہدی حمزہ استفہامی کرا رہی ہے اور آوہدی معنی ایسی کہ اوہ مسلمان آیا آئی مسلمانی صحیح بل آئی مومن مباشر اور آوہدی معنی ایسی ہے بلے منتہا اکثر شرح نگرشی ہیں کہ دوا ساکر ہیں چنانچہ قاضی آیا رحمت اللہ علیہ پرمانی کہ یہ لفظہ کہتے ہیں آیا بس زبر وانا اج صحیح نہیں ہے اوشہ غلط قرار دار اور آواز خلاصہ اگر واد زور آتفہ بکنے حمزہ استفام کنے معنی تغییر ہوا بل اس صورتہ اور معنی ہمشین کی او بمعنی یا بوشک او برائے تنویع یا برائے تشریف ان معنی شکی نا آیا مسلمان مومن مغش بطوری یقین اب بلکہ آئی مسلمانی مسلمانی حیثیت بجائے آئی صحیح او بسکون ہوا گاہی بتائے تنویی ہے یعنی چنین نوی مغش بلکہ چنین نوی مغش یعنی چنوی مومنی نی مغش چنوی مسلمی نی مغش فروہیں کائچی دوینا خالی نہیں بل مسلمانی ہیں یقین یہ مسلمانی ظاہری چیز ہے آئی تتوانے گواہی ملے کہ ظاہر ہے آئی مومنیت قلبی چیز ہے آئی تو نتوانے کہ آئی تحسر گواہی داتیں بکنے آکلمہ امام آئی مانائی شکل یا کہ ہمیں او تشریق وار حساب کنائے یعنی یقین با یقین آموش مومن بلکہ آئی آکاستے مسلمان بوش کہ آئی ظاہری ہماری یقین ہے مسلمان بودنی بل آئی کہاستے نا خبر کہاستے آئی یقین یہ نہیں مومنہ تو چیز آنے اب قلبی تاچی آستے خلاصے کلامی شئی کہ دا اکثر شرعہ کول ہمشئی کی واساک ہے بپتہ وانا گا کہ اس سے فہمی کیفیت پیدا ہے کن تو اشکال پیدا ہے بہرحال اور وہ سکون حیثیت ہے وہ یا بمانا ہے بلے یا بمانا ہے کہ اسے ہم تنوی ہیں یا بمانا ہے تشریف ان بہنا حالا یہ مرد کے حضرت سعد بن ابی وقاص دربارہ آیات سفارش کو چند بار یہ واضح نامہ حضرت جعیل ہمیں شخص کہتے ہیں بنام جعیل ہے یہ جعیل پکای مسلمانی هم صحیح مسلمانی حتی که دیگر روایت اتحاق هستیم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ودک ایمان باره یا گواهی داد کشی یدولی مومنی یدولی کاملی بندهی بر اید پرچ ردی که در سوال پیدای کمی جعیل انچه کامل ایمانی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودشی ایمان بارا یا کسی ہے مرتبہ گواہی داک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نشتہ گواہی دیوانا و یک مرد صحابی ید ہم چمی سرداران انصار یکی آئی گواز بکنار ہم جلسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بلند کو تو چاریتی و حضرت ابو ذر نے گوشت کہ تو این مردہ چونے مردے تصور کرنے کی چیز گواز مجھت بلے یا رسول اللہ شیوتی قوم سرداری مردمی لائقین با عرضشین مؤمنی مسلمانی واجہ چیزی نگوشت یرا حضرت جوائل گواست پر مولا جوائل کے گواست واجہ گشی تو چونی مردمی تصور کنے گوشتی یا رسول اللہ شیئے معمولی مردمی قریبی مردمی بازی توکا بھلی تصور مانی ہے مسلمانی ہم واجہ گا اے ابو ذر یاد کن آ مرد کے تو دیمات سے تعریب کو اگر آئی دولی مردم درستی سرزمین پر بھی و این مرد که هستن تنهاشی چنان وزنی بالاتر آلاتر یعنی یه جایی این سوالی پیدا بود که واجه ها وقت این چکه تاریخی که براهیم جایلا بل ایلا زمانی که حضرت ساده ویرال باش واجه این نقی که چرا چی جوابشی که بله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چی باش آیا جانب وحی باش ممکنه و الان حضرت صلی الله علیه وسلم با یه دینان ایمان فرقا وحی بود تگد که آیا یه چیز باش بود و اشکالی نید بل حضرت صاحب رضی اللہ عنہ وقتی که جذب خود با آیا ایمان قلبی ها حضرت صاحب بشاگی مناسب نه پرچه که حضرت صاحب وحی نه آیا یه چیزی نبود آیا چیزی نزان و ایمان قلبی چیزی پیدا ایمان قلب تو که انسان نداشی چند از ایمان کمال هست یا زوپی هست چند ازی هست مردم به همه چیزا باید یقینی جواب بدن که آی به یقین هم ظاهری آی اسلام اسلام ظاهری یقین هم که آخر معیار دماغ که آدگر که یقینی بل آی قلبی حالا که حضرت سعادی نظام اولا بتاید کن جواب دیگر باید کلمت بگر عظمت جذب بنا جواب دیگر این آجه نا جایز نواجه اولا اشیاء کسی چنانی نفی کوک مردم چیزی که گیبی ہیں پوشیده ہیں با آیت جسمی کسی دعوی مکن مکن هیچ زمانی که آی حقیقتا ما نزانی بکنی که آج پار بده حکمت هم شیاء کنی حضرت ساده من کن بلوتی بایر بیان کوتوشی باش آکه بزرگیا و مسلمانیا و ایمانا بله ساده من کوکترا حقی این حق نیست صاحب وحی و صاحب وحی چی مثال هما که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برو چی نشتگت واجهش دعوت دا به یک جنازه تفلی چی اطفال انصارا و نیو عاشق بشی که من باش توبا لحاظا اسپور من اساطیر الجنه من گفتم مبارکی باتی ہے تفلا تماشے کچھ کی مجھ تفلی آمو یہ گناہ معصوم یہ وحدی تو با لحاظا مبارکی باتی ہے تفلا کسی کنجش کی از کنجش کہا جنتی ہے تماشے کچھ رم جنتا کہ اچھی ہوئی بدی عملی نکتے گی بعد میں بدی عمل نہ رستا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق کل کو پوری او غیر ذالک یا عائشہ این چی خبری کنی تو ممکنه که غیر ای رو بگی ای عائشہ خداوند زلجلالی علم صلی اللہ تو چی گواهی بلے تو اشی اسپور من اصابی رزنہ بگن بے اللہ تعالی ہمشی می دو زخمہ ای قدرت کامل ہے کئی اوی منع کا اور بادشاہ علی الاطلاقی ہر چکان لا سلام مایا فلہم سلون تو چی گواهی بلے اشی اسپور من اصابی رزنہ تر شکر جا معلوم ہے حقاً لبهم ساعتك آجیز ایک پوشیدیں از امیر مغیبی ہیں آئیے نباز بطور یقین آتا ہی دعویٰ بکر بکنے یہ ہماری نظیر ہیں حضرت سعادی واقع ہیں لیکن چیزی کو از امیر مغیبی ہیں پوشیدیں ہم مردم نباز با آئیہ جزمی جواب بنا ہر انسان یہ کارنے صاحب وحی و دیگر اختیاری داری آئی اللہ بردہ ثم قال يا سعد بندہ گوشت اے سال انی لعوت الرجل وغیره احب الی منه خشیت ان یکبه اللہ فی النار اے سال بتحقیق ضرور من دیون یک شخصیا و حالش کہ غیر از آ شخصات دیگری ہم اس کوئی محبوب ترین بجانب من چنین شخصات کو من دیون یعنی چنین مردہ کہ ما آئی مال دیون ممکن ہے کہ ہم آدھے غیر ایک ما آئی نہ دیون من ہمائی دوست نہیں چنشیا بل ما اسی دیون بخورس ای خبر آکا بگن دے آئی آکا سے اللہ تعالی سرنگو مکم جہنم آقی مانا شکشی اعتقاد قوین ہے ضعیف ہے من چارو اگر اما اسی مدیون شی نعوذ باللہ چی من بدگمانی بھی وقتی کسی من بدگمانی بھی جہنمی بھی بدبختی قوتا دوزی بھی کافر بھی بل آئی سلامانا کی اعتقاد حق شیخ حسنی اگر من بدیون مدیون شی ایمان یکسان باقا علی مرتغیر نکم پریشان نبی آدھگی چیزی نیز آیا فلہذا من محبوب ترے ہم آئی کی ندیونی اسی کمان دو ہے محبوب نے شی دیوں با ای علتی دیوں آئی با آئی علتی دیوں چمی لحاظ آئی ندیوں آئی علت من ذنو آئی اعتماد علی اللہ موجود ہیں و آئی پریشان نبی و تو برعکس فهمتا خلاص علاقہ سے چمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ دو اشتباہ دور کو دعا کی غلطی دو اشتباہ اصلاح یا غلطی اشتباهی آئی اشیاک آئی جازم کو در یک امر مخفی ہی اشی اصلاحی کو یہ خبر ای کار نہیں ہر کسی کار نہیں کہ آئی بغیبی چیزا چیئے بکن قسم بات یا جازم عظم بکن شی ادا بعد اصلاح ببو آئندہ چی حرکت نکنے بکنے دو میشی که تو فهمتا ہے بویت فهم آکا ہے مردم مردمی آکا یک چیز دیدن ظاہران ملاحظه کن ظاہران کول مرده گا آئی وشحت کن خوشگفتی کن تو عقیده داشتک بزن حتما این مردم که مردم آئی چیز دیدن دیدن یا ظاہران آکا رو داری خوشتر این ملانه کن بزن شی دوست رین نه شی تو اشتباه کتا بلکه بعض بار انسان ها همه مردمی که دوست رین آئی سرا چونکہ اطمینانی حسن چاہیے گر من شیعہ جی صحبی طبیق آئی سلام علیکی مکنو ہمشی تغیر نو اگر من یاد حکمانی مدو ہمشی تغیر نو دگر یہ حق چاہیے گر یہ مردم میں یاکی مجلسا یا حتا من فدیما فادمیا استقبالی مکنو سلام علیکی مکنو خوشنوی خوشگوی مکنو یہ چیزی مدونی چیزی من بعد میں بدبین بھی کنار رو مردم که حکیمه حکیمی رمضان جاهی آری که این مردم طبیعت چطوره آی طبیعت چطوره حضرت استاد من بزرگوار آی عادت نمیشی ها که مردمی که دیگه تعلیمی حتی عالمی که آشنا حتی بیتکلفی ها و آجا نشته که هیچ به استقبال فادی نه نه هل آجا حواز اسلام دار بزرگوار نشته بازه اسلام اب گاوا ہے کہ دھنی مرد میں پہا کی ہنچینیا جاہی نیا تھا استقبال پانی ہے پرچک ممکن ہے شی ہنچی مرد میں شنا اہل نے ایک مدین پالا ممکن ہے ہنچی آمی ایک پہا کی علی بی ہاں نظام اپدین پالا شی نفس مزر مزر بی مزر بی مزر پالی ہے پل عالمیت ادنہ ہے تنہ کوئی طالبان نہ ہے کہ دھنی جاہی انبیات جاہی اکشی تنہ عالمی پیدا کی تستکل بھالی پالی یا بری تعلیم مارا ہم سے چالا کیا ہمیشہ ہوتے کہ کن چیزی بوئی آواز ہے جوست کو حافظ بغل احمد رحمت اللہ علیہ یا بری جوست کو آئیے شاہ شما تی تعلیم مولین یا تی تعلیم درس جو ہم تفانے لکھو یا انتشش احتمال یتنا ہے لیکن السلام علیہ وآلہ علیہ السلام درس جو ہم تفانے لکھو یا انتشش فلان مولوی صاحبی هم روشی هم مزنی مردمیت هیچ استقبال پال نکو هیچ لکو بس فلان مولوی ها تو چپ پال حتی کنی آواز همی بگا پیجاد مشتی بله شخص منی طالب هم مولوی یا درست هم من جه یارا من جه را آن زانه که من بیتکلفی کنو گنا زندگی آن بی من بیتکلفی کنا پنشو که مدیمش پادنی هم آن بیچاره بریشان هم نبا حواسان نکنه فلانی حتما مدیم ما پاد دیم بلکہ انگر مہن دیما پاد دیما برای آیا سوی عرب ایک مہن استازان پاد دیما بران دیما بہتر شک آیا بدون من پاد آئے گا منتظر من پاد آئے گا مبن زودی تر انگر من صاحب دیگا من ہیچ پاد میں آن اولا عدب خمشین بلی آن محل عدب تعلیم نکانی عدب ممشین کہ انتظار من پاد آئے گا مکر مکر نوز دیما ای حوثش پیدا مدی این نفس تا اسرات و آئی کی ایت من استقبال لیکن چونکہ عالمی من جاہ نیارا لیکن من جاہ نیارا اور استقبال ضرورت نہیں برچہ ممکن ہے ہنچی آمی یا ہنچی بدتی گوبازی یا ہنچی کول مردگا پکیری لندہوری کی حجب کولی ارزشی نیستے من دین ایک فادا ہوں نشیر رو دن جا کے سیکن من رفتا ہوں بلا محدث بلائی بلا شیخ العزیز بلائی من دیما پالا تا من چی مردی میں شما من قدر نکنی چی گمرا حضرت رو رو محلوکا دوکا پرے بلا پلے عالم ایک من گنا نہ من شاگرد نہ آدگر نہ عالم بزرگی و من جا ہم یاروں شیعت پوراک اہل علمی لائقین اسی میں استقبال کنم شی احترام ہے و نمسا اوقات علماء حکیم نزلی انسانا ہر چیز تہا یا نزلی حج سے حج مردم چاہاں بدبین مبر مبی کری مراتب چوتا چیزی اکتناہ گندی نو حضرت صادق رضی اللہ عنہ ہمیں دادن آکھ واجہ بسیار داد آئی تصبر کو کہ ہمیں دادن بعضی مردم کہہ دو تو دوست سے مردم آوازہ گرنا تو اشی شباب کا مساؤں کا مردم ہما مردم دا دوستی ہے نئے حجب کل معلق قلوب چی دوستی ہے صبر آئی سنوہ واجہ ساد اوشتر اوشتر دا آتا ہم فہمتو ہے محض با ایشی اگر بلیشان چی اسلام ها چیه مبن بد بد بیم مبن شرط میلش کم کم پیدا بید اسلام نیمت بیان خلاصه اینی گوشتی که کار پاکان را قیاس از خود مگیه گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر با همتون از آین هر قایتو کا حکمت آره حضرت حکیم الامت مولان تانوی رحمت الله علیه یک استادی میں کسی آکو کو آجا یک بری نشتا گا چیم جرسے گی مردمان مسائل جرسے کو آو آجا نشتا گا مسائل جواب در این ہم احالتا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو آجی کسی مریدت بلواجی شاگردن حمدنی عالمی ہے ندوت العلماء توکا بر مزیدی عالمی ہے سلیمان ندوی مہم دیستا گا آجا مارا تاریخ مان لے کہ چار سال ایک مار رہتے ہیں واجہ سالی یا دو سال تیسے پہنچ کرتے گا آئی کشمیری چی واجہ ہاں مارا ندیس نا شاہ تیسے رہا ماں پاک کرتے گا سب سلیمان ندی مدیستے گا دو سے مرتبہ در جرسہ آئی حضرت شاہ تعاللہ جارتے گا صدر کرتے گا مدنی معرخ ہندوستان ربزا حضرت سید سلیمان ندی ہم سید زادے مدنی شخصیتی ہے عالم ہم مشہوری ندوت العلماء بزرگترین عالم شماری بل حضرت تانوی مرید ہے واجی بزا میں استاد کے سے کو کہ میں نشتے گئتی ہوا جلسی توکہ حضرت تانوی سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ جلسے ہیں جلسے آگیا حضرت سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ ننج دست توکہ اشتاد ان آوازہ اشتاد و این نیت اکملی واجہ چی کلاما کھتے کا مجھوں سال سلامی دیونی دستانے گروں حضرت تانوی حضرت تانوی تلیت ہمین چی دان تھنڈے طبیعتی ہے جس مردمان کلاو کی دیادے بھی بیتنی ہیں برداشتی لکھو گر عالمی بیتنی ہیں آدگری بیتنی ہیں یکی آئی یکی مولانا الیاس کبانی تبلیغ انشانی یہ واجہ ہر بہن سے تیز بیتے گا کوچک ترین عدوی سنتی مستحبی یا کی خلاف کو تا برداشت نہیں بیتا آئی پوری روپ دیش آیا شخص نبی رحمت اللہ علیہ وشتا کہ واجہ کہتے کلام کا حبر کہتے بھی میں سلام دوں جدا واجہ ناراحت دیر بدا وشتا تا ہوئی تنبی نظر گنا سرچس کو سید سا اور گدے بیٹھ جاؤ ہاں ہمی اللہ ارے گدے بیٹھ جو وہاں پر ارے خار بنے دو دا چی نوشکر تا گئے انتظار کشن تی انتظاری حضاب اس نے کہ امام پادا ہوں تی استقبال بکن و نفسد مدنے کہ لوٹے کہ استاذ پادا من دیما یا کہ نشتے کہ من حتم کتم کلام کنو ای مسلمانان محمد تعلیم تبلیغ کنو گنو شاہی خبر مانگار کنو ای دینی پادا ہوں تی دیما ایم حلتا ہنچی شاہد کل کو سیسلیمان بی حمودا کشتا دے گا بزانی نشتے دینا پوری حتی که خیری گوشت این بلا حصه سلیمان ندیگه شایی که کلام تمام بود سلیمان ندیگه رحمت الله علیه با کمال ادب پاله تو عزیز سلام دن نو پاله آیه بزارش کش فیصله بشان بشین نگبرا پریشان نبه من در احکار کتون بل اذا تو دو اشتباه کمان اگر چما کتی امالتاتی ادوی اصلاح نبیتن مشتی حضرت منظام تحقیم بلوم بکر فاطمہ یہ کلام کرنے میں ہماری من دلانے ہیں رب اللہ لگنے کی وجہ من دلانے ہیں تمام افتخاری فہم برعوات شیعہ مزاق تمام تعلیم دا ہماری دی ہاں فہم تائیں دیئے مثلا رکھتو بشیئے مزاق میں ادھا دے اشتباہ کو خودن ہاں زمان تفہیم کو میں فہمی آمین میں ہم فہمی آئے اس طرح مسلح ہم کہتے ہیں آئی زان کو من چھو بکنو الى حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ الى کسی آئی ہم دو اشتباہ بودتا کہ چمی لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکدنی اصلاح آنکو یک اصلاح لفظی ایک شی گوشن اپت کلام اپت سخن چمی آئی در اہمی کلام ہے سخنی تو کہا او محلتا دعوائی کو کہ مومنان شیئے کے چمی آئی دعوائی ہمی دعوائی کسی در اکتا اصلاح کلام ضرورت اچھا یہ کلمہ اصلاح قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دومی آئیے کہ حسن اعتقاد اصلاحی کو تو عقیدہ داشتا کسی کہ مردم آئی دوسترے آئی گشتر دا تو آئی کہ دوسترے ندن تو یا کام تری دا یہ دومی اعتقادی چوبی یک اصلاح عملی کتی آئیے کہ لفظی قولی کتی یک اصلاح آئیے اعتقادی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر علیہ السلام اللہ ایک اللہ رسول دربارہ معاملات برعکس ہم و برعکس بہمی آیان گلک یہ بندہ مار محبوب تر مقبول تر آیا گیشتے مصیبت بلا سر دے ہمیں تو نا آیا گیشتے تنگ کنا آدگر کنا کبھلی شیا مو ہر کنا لگ چما چی سرا تنگی بھی آئی شی ناشکری نکن شی امنا گیشتے شکر کن تو آدگر کن مل درجی بلندی بھی واقع آیا و ده الله تعالی بچا بندی آنویتی کسی پیغمبران چین چو عزیزت دهن چین چو مصیبت اشتری آیی که اصلا اقل حیرم حیرت مانی مامونی انسان اصلا یاد حرکتی چی مصیبتی کران پیغمبران سریع عمراوی زندگی یا برداشت کتنی تحمل کتنی نکم کلی فهمتن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور کسی قدر محبوب ترین یعنی تمام مخلوقات جو کار لب لباب مخلوقات محبوب ترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل این قدر آئیہ این قدر زحمت عزیز کہ آئیہ داتا از دست زشونا کسی واجہ چونچوات فرمائیم واجہ فرمائیم کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰی صراحہ سے رحم بکا کہ آئیہ شما هم بس اوقات گشتنی از یاد رسته بل بی با آشد دوست کو کسی چی من کسی گشتی از یاد نرسته چونچه در طایف واقعیت عمر بشاره بوده این کدر سنگ باری کنه واجهت کفشانی پر خونه بند جانی نکت نکت بیچی بلوکان وازین خون پادان رنبانا کوشانی پر خون بوده خونه هم پادان بس هم بوده با قائله بوده این کدر این حدا هم جبریل علیه السلام پرشته یک کوهانی اجازه دیں مائی کوہان با ہم دیگر ہو رکنی شاہ نابود کنی شنا اللہم حد قومی پہ انہم لا یعلم پیغمبران شان ایک شاعری بچمی مانا و نواز فرمانی کمشتی چوی کے حکایت ان سلام اللہ کا ما فروریم دشمن و مامی کشیم دوست یعنی اللہ ہم چی باشتا ما پروریم دشمن چا کافران چیچ پرورش کن چیچ کشتا بادشاہی داتگا کل مردگا دنیا ساز و سامان و ساخت و مان و مال اموال امریکا چی للا دشمن خلا احمد و نفس و دا کل مردگا انگلیس چی للا تا دشمن خلا احمد و نفس آدگر بچا شوروی و آدگر چی للا تا دشمن خلا ایمان از ما پروریم دشمن بل دشمنان پرورش کن چون ما پاوندی دارم دوزه هی داردن او رسواش بل عبد العباد بسه که بشه الله قرمان اون ای رحمت آیی کس نشان رحمانیتی که نشان از ما او دو بیوهره کتن ملی دنیا کلو که چاپ لوسی و که دل گرم بسه که هیچ برمشنن تو بران شهر دا پرمیل نا او دو هیچ چیزی نیمه بدبختانه مسلمان نه آئی آزار عجیب نہیں تر ہنچی نعمت میں ہوئی اللہ کان حساب دار یعنی بیچارہ شان کی عرضی چیز ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست کس را چرا و چون نرسد در قضای ما بیشت لا اسلام ما یبلوم یسالون کس را چرا و چون نرسد در قضای ما ای عیشان یہ شاعری گوش در مسلخ عشق ہر عدوران اکشان در مسلخ عشق ودا کشتارگاہ عشق در مسلخ عشق ہر عدوران نکشان لاغر سپتان زشت خورا نکشان ودا ہم پرمہنان کشان ہم ایماندارانا کاملان عذیت دینت آزار دین در مسلخ عشق ہر عدوران نکشان لاغر سپتان و زشت خورا نکشان دیگری هم گفت تو یک زخمی گریزانی ز عشق تا وجود نامی نمیدانی ز عشق خلاصه کلام یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کسی هم دیگر دولت شارع علیہ السلام حکیم خازق آیا علاج کشی آیا یکی یک اصلاح قولی آئیے کتی یک اصلاح آئیے قلبی آئیے تے کافی کتی ورواہ یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزہری عن الزہری الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الہ روایت حیثیت بیان کن که همی روایتا یونس بن یزید ایلیا هم روایت کتا صالح بن کیسانا هم روایت کتا مامر بن راشدا هم روایت کتا ابن اخ زهری امام زهری برازدهتا هم روایت تشن رستن استاد زهری یعنی هر چاری اکابرائی حدیثا چه امام زهری ها روایت کتا درستان نو علاقہ سن چمی ہما راویانی کس امام زہریہ در یہ روایت توکا اتفاق متگتا آن بیان کنی محلتا شاندرستا بل البتا آن روایتا روایت علاقہ ابن زہری گئے بل آدھگن روایتا ادنا ہم بل شاندرست یہ روایتا چنائی اکتا خوص باب افشاء السلام من الاسلام باب افشاء السلام من الاسلام یہ باب بیان کرتا کہ سلام عام کنگ سلام شائع کنگ شن کنگ سلام پہش کنگ سلام اسی چی اسلام استفتان یک مدنی استفتان و امام بخاری ایمین من یاری متوجه که ما شمارا که یعنی افشاء السلام ها چه اسلامی جز آن یک جزه جزی ها وقتی که چه اسلامی اجزا بود چکه این چه این ایمان جز منی اله ها مسئله ثابت کنانه متوجه بودی یزید و یارق خصوه روایت ثابت کنه و آسایی نظرها منگو امام بخاری چه اول که گفت دیگه این کتابا تا آخرش دور ندن چی هست آسایی نظرها یاد شما را؟ چی هست؟ ها؟ خولون و پیلون یزی بیان کسو دیگه کرد کردی نمارگی ها یاد ای باب کل خلاصه امام بخاری حسین نقشان شریف بابا قال هر روایت ایک یاری ظاهره ایدا افشاء السلام من الاسلام کنش می گندی دیم احمر جای تردید دی که شما بوشی که عمل درد نا بکلی و بشاری سلام ها چونی پذیلتی هستن چه درجاتی داری انسان هر کس که سلام بیشتر دار درجه گیشتنی اللہ تعالی دربارا دولا تمام ثابت خوب وقال عمارون عمار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ادا حضرت عماری کسی روایتا که موقوف به عمار چونکه امام بخاری این روایتا بسندی که آئی مرفوع بی پانک امام بخاری نیستد بلهان روایت جن اینر سهی موقوفی چمی لحاظ آئیه به صورت موقوفی آئی محلتا که حضرت عمار این رو گشته بله دلیل ہے کہ حضرت انبار وقت ہیں گوشتیں لگاں اگر گوشتیں ہیں تو شارعہ علیہ السلام عشقت ہیں بل چونکہ آسانہ دیکھ شرط بخاری بھی نیستن و آئیتن انباری واسطہ موقوف قرار دان برفوی نکل بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال عمار مغی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سلاسن کہ صحیح چیزیں کہ من جمع اہن ہر انسان ایک صحیح چیز دارت درویت وجودہ جمع کت پتکت جمع الیمان ایسی ایمان ہاں جمع ان مقصود کلامیش ہے کہ ان صحیح چیزیں چونکہ ایمان تمام جہاتا چیئے کنن جمع کنن آقایا سینا الانصاف من نفس کا یا کیے کہ عدالت ثابت کنگیں چوتی جندہ چوتی نفسا و بذل السلام للعالم دومی سلام و بذل کنگ یعنی خرج کنگ افشا کنگ عام کنگ و دومی گا عام کنگ سلام برای تمام عالم مسلم مسلمانان برای نئے کافران تمام عالم سیمی والانفاق من الاقتار سیمی گا خرج کنگ خرج بکن آئی چه کمیہ اگرچہ مالی کم مکیں بلچہ میں کم مکیں مالا ہم پر وہ ہنداری در را خدا ذلجلال دن آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصل حدف متوجہ بھی ایک واجہ در یہ بابی توقع ہی بیان کرنے گی گنتی کہ اولی ابواب توقع ماہر جاہ کجا بیان تک کہ اعمال فرائض و واجبات آیا از جز ایمان ہیں بل ایدی یعنی ما بیان کرنے کہ شما بزانی کہ اعمال سنتاں تو مستحبہ ہم چیئن جز ایمان پرچک سلام دیگر اگرچہ آئی کہتے ہیں سنتیں جواب واجب ہیں بل دیگر سنت ہم دیگر فضیلت بیان کہیں ملتا ہی نمان چکہ ہمیں سلام دیا کی ایک سنتی ہم کہیں اجزائی ایمان ہیں و نوافل امر اعمال ابن ہم از جز ایمان ہیں ایمان آشان آیا ہم ایمانی تا زیادتی پیدا کرن کمی پیدا کرن فلان کرن آدھ گرا خوب حالا ادا کہستے قال امار حضرت عمار تعارف بشکنی حضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی کنیت ابو الیقظان بازان یا ابو الیقظان عمار بن یاسر بن عامر بن مالک انسی از قبیل بنی انسی یہ واضح پدر کی یاسر نامی یہ واضح پید یاسر کو دو برات دیگر کان یکی نام حارسہ یکی مالک ہے شاہ اصلہ یمنی مرزمت ہے اور اتفاقاً شنیہ برادری گار بو چارمی برادری حسدی شما چارمی برادری گار بو شنی اور اسیئے براتہ یہاں تم بہما براتے شوہاز اکھال ہمیں گو مکہ و حجاز ہمیں گو درہتگا یہاں تن تم ابراتی شوہاز کت بلا ادنی براتن چہر کت ربتن تو ابراتی شوہاز در گئت بازی نزی در نگئت بہرحال آن ربتن بلا یمن حارس مالک فلا ربتن یمن یاسر نا یاسر احمد مکہ روشت من واشدی محمدہ کاری مزدوری کنون زندگی گوازین و حمدہ لیکن غلامی نہت بلکہ از قبیلہ بنی انسہ یا قبیلہ آزاد یا یاسر حمد نشت ادا کنیز یاسر مراگو حضیفہ بن المغیرہ ہوتے ہم سوگندان کو انہم کول ہم قرارش کو دوتا کہ من مشکلی پیر بید آدھگری بید اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی کہ اس نے اتفاقاً مولد یاستا بنام سمیہ بنت خیاط نمیت مولد ہے چس کو تو یہ مرد ہے اللہ کچھ تو درامل یہ مرد نہیں ہے یہ دیکھ مردمان سانگ نہ دیں مردان تو آزاد یہ بل دیگران ترسانگ ندین اداوتی بل من انسی مولید ها تیسانگ کنے من تل دیوم آج با اشکال ندارا یہ نیوک سمائیہ جمعی پدر و مادران حضرت عمار پیدا بوچی یاسر و سمائیہ عمار پیدا یہ وقت ایک اسلام در مکہ مکرمہ ظہور کو اللہ تعالی شان ہنچین ذوقی داک ہر سئی پدر و مادر و پردان شان ہر سئی پسر شان درست صادقین اسلام بوتا ہما اولی اللہ رو ایمان شیاش ہم سمیہ و ہم یاسر ہم عمار رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ابو جہل علیہ لعنت کیسے آئی کول مردے گا یہ وحدی داغ وہی یہ غریبی مردمتان ایک ملکیتان میں ہم سائق بوتان تحید مار جو سپورت مکنن میں سردار ملکن برا ایمان بیارا دیکھ بارا یہ ظالم آوز ظلم شروع کن حضرت یاسر یا جاہی بس سجدی پلوٹ دگار آدگرا مردن سردار و قریش کسی اچھی باستن میں کہا مکا یک سری چیم چوک کر گئے حضرت امارا بس مباد داران لٹان دست بادن بس پر آنوش دور دا بی بسمائیے تو یک مولی دیئے میں ملکی اپشن پلانن آدگرن اشیئے جات آئے ہر قدری جتن شما فقط بگشی کما پلانی قبول لنکنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما مشمار علیکنو آنگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تاسنی مگم میری زندے بین ما آئی قبول کتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ظالمہ ہم چنین ظالمی کاری کو کتا قیامت نقشیمہ کی خبیصہ سرنیزی گونت جتک میں لا پی جنو سمیہ لا در آزار مخصوصی لگت آئیہو آخر شہید حضرت سمیہ اول شہید ہیں یہ امت قیامت روچہ تمامی شہداء سرداری جانن جنین اکفادی ہے امت ما قادر حضرت سمیہ اول شہید ہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدست ناپاک ہیں ابو جہلہ شہید کنر بو اہم بچے ہیں حیثیتی بید بھی بیدر بھی ایک سر نیزہ در آزائی مخصوصی تاہا منحی صلی اللہ کہ تو آئیے کسی آئیے کی ظالمیں لگے تو آئیے شہید چند روچی نگاستی یاسر دنبال کا کتی جنینوں کوشتا تو ہاں ایمان میار مچی میں حبر قبول نکنے ترہاں کشوائی کو کلا وہا شاہ من چی سوائیہ شرکنوں من چی ایمان شرکنوں بس تی حبر مال قبول نہیں مکلی تو دروگ بندے فاضی بھی تی بتان دروگ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق حضرت یاسر ہم جد جد تا لچان چیرا شہید بوشید یہ ظالمہ چونکہ اولین شہداء قیامت ہمیں زن مردان حضرت عمار پدر مادران حضرت عمار زندہ من جوان یا اللہ کی سنگے بیتے آئی اجاز اجاز ہر چیز آواز سکتے یہ حضرت عمار چمیل حضرت واجہ حضرت عمار سخت دوست داست صراحتاً واجہ حمود گوان بشدیستی کہ از یکی بیان گوشتی یا صبرن یا آل یاسر فا انما اعیدکم الجنه گوشتی که صبر بکنی ای اولاد یاسر حضرت امار گوشت که تی وعده قرار جنت نی اللہ تعالی جنت تر قرار مطر اللہ جنت دان این واجه بشارت دادا ہی جنتیه تی واجه ای کلمه هم گوشتی که امار اللہ تعالی چه شیطانا هنچه حفظ کدر شیطان قدرت اصلاحی روچی که من نزد امار برون پایی بیدون اللہ تعالی روچ شکن بکلی قدرتی نمانی یعنی اماری سناکه اصلاحی محروز من الشیطان شیطان قدرت بایی تصرف حجب اتنه نکه این زمانی باید سومن واجه حضرت اماری بارا گوشت هر حزبی چمین امتا که امار آئی امره بگیش ما چو بدانی که حقانیت جلید هست شما یا هر ذاتی من امت دو گروه بودتا و همه گروه چاری که امار کئی امر امره هم بدانی که آئی برحق حق چنانچ زمان حضرت علی حضرت امیر معاویه هر کس حقانیت حضرت علی چکه جا هیا چمی آئی شاهد کیا حضرت امار مردوں نے کہا حضرت عمار حضرت علی امرہ ما کہا رہا دین مگنر ہوں مجھتے ہی واجہ چوبشتا یہ نشان بسری تو کا تقریر زبردست تقریر کو گوشتی اے مردوں چوبزانی کہ میں عمار بن یاسر و این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم داماد هستند. حضرت علی نے مگا اشاری کو پشتی یہ حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں بی و آشا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار ہیں و من قسم ورم خدا گوشتی بالا ایمن برا انبار قسم وک آئیشا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار ہیں ہم در دنیا و ہم در آخرت چنائی جدائی نبی نبی و ام المومنین من ہم مادر ہیں حضرت علی ہم مادر ہیں بلے چونکہ واجہ آگوشتا کہ جنی آدم ہی زمانے آئی حاکم بتنے نکا آئی امیر بتنے نکا واجی کلام مقابلے اما آشا انگار کنا سبحان اللہ آشا واجی دوارے در دنیا آخرتا منی و علی مادرے باقاعدہ بل ما آئی فرچی انگار کنا واجی دوارا اسی مادرہ بواجی کلام موافقتا کواجی کلام ہمشن کو آجا گوشتا کہ جنی امیر و حاکم بتنے لکا لہذا موقع امرہ نبا حضرت علی امرہ کو مردین ہمائیم و واجا کس نے برماندہ کہ مردین قابل چی حکومتی و امیر امیری من با یہ نقطہ آئی کہ امرہ ہون آئی امرہ نام کلی دیگے چون بزانے کہ من آشا ایزانوں کو آشا کہیں چونی شخصیتی من مادن علی مادن من آئی ہر من آئی چوک شمانی، ام المومنین، امہات المومنین و پیغمبر جنیہ نے ہم در دنیا و آخرت میں ایمانی آرتا کہ اوہ دن چنہ اجزائی نبی من دنیا ہم جدائی نبی بل یہ کلمہ گوشوں کہ ماں واجی کلمہ یا بحث کسی کی انگار نہ کر جنگ سفینہ دوئی بروحان چارے اوہ دن آیان چاہ واجہ گوشتا کہ تیم امار کئی کشی بیفیات الباغی باغی حتم زیما جائے گی باغ آئے او دا لشکران دوین جانب چارد که باری عمار دست که کشه یعنی اگر حضرت علی ویت گروه خارجی چیه نیک کشت حضرت عمارا و باغی بزن همه مردمه همه گروه هم همه باغی هم اگر حضرت امیر معاوی لشکر دستا کشه که بود رمضانه که امیر معاوی گتوان می پوجه تشیه هم باغی شما خارجی ہاں یہ حدیث معلوم ہوتا ہے یہ بار مشہور ہے باقا حضرت اماری کارکس جا ہے خارجی ہاں چون کوئی دیکھ جنگ سپی مجھے چون مدد داشت یہ جنگ سپی نا طولانی آخر ہمیں شورش کو ہمیں خارجی ہاں منحوسیں سبائیاں شاہ مشہور ہے کہ ماشما بیائی چون کنی باندر جنگ بھی ماشما ہستا بودی ہیں جنگ آن چو داشتا حضرت امار یہ جائے کشی میں توکا نوکہ کشی نہیں آیا بنام امیر معاویہ کنی بل مردم چا گروہ بدمین ببان تو یہ ہمار جنگ بچھوٹی اور حضرت امیر معاویہ بتاریخ صحیح ثابت ہیں قاتل کیاں ہمیں سوال یعنی خارجین ہمشن پارٹی اکوش بل نو انگو مسلم آیا نگوش کہ حضرت علی بیتی پارٹی دستا کشک بیتا ہے شان گو کہ ناش میں شامین دستا کشک بیتا ہے مدنی اہمین گا پی ببا کائنا حتی کہ آئی گوشتی که من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا که ای عمار تی آخر روزگی کتی چی دنیا آئی ورے کسی آئی شیر بکتی ورے تر تشنگی گری در حالت تشنگی تر آپ نرسی تچی ورے شیر ورے ہر سادی در حالت تشنگی بجائے آپ تر شیر ورے بزن کتی مرد نرسی نرسی تی من ہم یہ جنگ تیو کہا واجہ تشنگی سخت گیر کو ولی او حدیث یک تیر رفیق کہتا وار کو من آب خالتا گا تر آبی چیزی گون نا آئی گوا کہ واجہ من آب گونی بل منا شیر گونی اما شیران یا ہنچو پیاری وار تی جت کندے گی وشتی تو کندے دی و حدیث الان نلقی محمدا رحیث با نو من مدد یہاں تا من واجہ بشارت داتا گا پیسرا نو ہنو انشاءاللہ من شہید مندیر نگو زی منا کہ من بواجہ واجی لشکرہ رون رسوں مد جنتا اور ہوا دیر لگا سمجھ شہید میں ہمارے لانتے ہیں یہ خیلی حضرت عمار رضی اللہ عنہ مدنی شخصیتی صحابہ سابقین اولین مشہوری شخصیتی واجہ ماجی مسجد اس کی بناکو مردمان یا گیا دے آجوری و ہشتی برد کتیا آئی زرنگی مردم یا دو سیستی برد کتیا و پشکی در آده همه کوپه گیه کتان پروش بی روسی تکر بار خاک واجه و خاکان پهک کول گواران پهک و شنیکه یا ویح امار انتقتل حلط اعتر باقی امار چیل بشارت دارم مناقب خیلی بسیار دیگه حدیثیت دوکا این اندازه هست که واجه یک روچه در مجمع عام تها فرمائیم گوشت ان الجنت لتشتاق الى سلاستا گوشتی خدای جنت مشتاق عاشق به سینا برا مردم عاشقان به جنتا بلی جنت به یه سینا عاشقی انسانانی معشوق صالح بیندین که جن جنت ہیں بلی جنتی معشوق یه سین افر افرادن که جنت همیشه عاشق منتظر کریم یا کریم یا عاشق یعنی چک معشوقی بیتی عاشقی که بیتی معشوقا چطور بینی آئی کل مرده گا پریشان طبعی پانک آیا یعنی جنت به اشان تا شام به جنت نرفته گن جنت پریشانی دوره نبی هم عاشق دوله سرگردانی استیان که رفته راحت بی جنت خوشحال بی دون محبوبان احتیان پیان گوشی اشتی علی و عمار و سلم نسیه نبران آوال گرده یکی حضرت علی یکی حضرت عمار یکی حضرت سلم سرمانی جان وادر شان سرمان جنت به شان مشتاق شان معشوقان جنت خلاصه بظاهر وادی خیلی یه تنگ نواهتا اگر مرتبه واجه به یک کلمات خطاب کش مرحبا به طیب المطیح مرحبا باتیم به این پاکیزه بنده اک خدای های پاک تباکار بالطيب المطيب كمان المقام دیگر واجی تا ہم سے واجہ گوش مولیا عمار ایمانا الى مشاش عمار چ ایمان ہنچ پر ایک ائے ناکنان ایک انگشتن سران پر ایمان یعنی ائے تمام بدن ایمان چو قبضہ کو تک این ائے مجسمه ایمان بس مجسمه ایمان چوی ائے جماعه ہم مجسمه دیگر وادی هست که من ابغض عمارا ابغضه الله هر کسی که عمارا بد بزن دشمن بداری ابغضه الله و من عادا عمارا عاداه الله کسی که عمار بزن دشمن بی الله آید دشمن کراری خلاصه باوجود یہ تمامی کمالات حضرت عمار رضی اللہ عنہ چه مقللین حدیث مکسرین نه فهمتو نام پرچک ہر صحابہ ایک مقام آئی خیلی بلندت آن ترسل چحدیث بیان کرنگا کواجی کلامی بیان کرنگا شوخیه نہیں کواجہ گوشتا من کذب علی متعمدن پر یتبوہ مقعدہو من النار چنی کلمان خوف زدی بیتن باقاعدہ واجی حدیثان 62 حضرت عمار رضی اللہ عنہ بائی سبقت اسلام بائی تمام کمالات روایت 62 یہ واجہ نہیں میں مانا کہ 62 حدیث واجہ یاد دیکھے جنے نا چند ہزار ہا حدیث واجہ یاد مضامین واجی زندگی تمام یاد بل آن روایتان نے کہ آیا نا کہتے ہیں چواجہ بہر نہ تو ان کا ہی روایت کرنا اطمینان کامل گل ہمارے بھائی بیان کو حتی کہ حضرت زبیر میں بیان کو یا نا کہ واجہ یہ اندازہ معتقدہ کہ اگر من آواز وقت بیانات آوازی آواز من یہ حدیثا بلانتر بی یا پاستر بی ما حدیث بیان نکنم ان مرچک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ یہ حدیث بیان کتا آواز چی مقدار بلند بودتا بعد من بیان کتا ہمی چی بلند بلند و واجہ یہ حدیثا در ظرف چند دقیقہ کتا بعد من در ہمی چی دقیقہ تم تمام کنم کم بیج مکنم اگر نگل من بیان نکنم من ترسی در نام شاید من کمی بیش کدرتی دیتا این انداز آن خواب الهی هست خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپرمانی خب سلاسون من جمع هن فقط جمع الایمان حالا ایدو متوجه بی الانصاف من نفس کا یہ لفظا کا سیدہ بتوجیح نزدیک علماء یک معنیش این که بعضی شرح ایده ایمنا به معنی فی کن به معنی فی ایمن به معنی که این گوشته فی آی نزیر قرآن پاک همی حتک یا ایوها الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعتین فی یوم الجمعتین ایمن به معنی فی بعضی دیگر گونا یہ من بمانا اذا من ابتدائی ہیں بمانا اسی نہیں بوتی اصلی حالت مانا ہے ابتدائی ہیں خوب حالا اذا متوجہ بھی کہ اگر ما یہ لفظا کا سے با آولی مانا بکنی که منا با مانا تی بکنی گرشی مانا چلی آوازی که الانصاف من نفس کا اور آوازی نفس کا مفعول بھی درجہ مانا ہے آوازی مانا ہے کہ یک چیز یہ چنا سنگی نہ کہیں عدالت انجام دے گا انصاف کا ندا عدل انصاف انجام دے گا چوتی نفسا ہم یعنی معنی چین؟ چی معنی چین که آیا جن دا گودک مردمی درگیری هست گودک در این مردمی درگیری هست و آچاری که همه در این مردم که در وامن در این معامله درگیری آیا به حق من بنا حق چی کن؟ آیا عدالت بود نفس جاری کن اعتراف کن فلانی واقعی من اشتباه تمام من غلطی تمام تا بر حق چی نام چی بود؟ انصاف من چونکه نفس هم عدالت چی خوب برقره خرار خوب برقره پر اوهنه باشکو من نفس هم یعنی آ دوره که چی براتی ببین پتی ببین یعنی آ پت براتی هم بر انگا دوره نی همی بیتی جنده باره هم پرواه نکه نکه حقا چونکه نفس ها عدالت ها چونکه نفس هم جاره جاری که اونکه نفس هم نیده که چی عدالت دایره هم بگو دیاره خب این یک معنی این معنی چی که تی نفس که الانصاف تی نفس که اون معنی این معنی همشی داری یعنی انصاف گرد در حق و تی نفس هم که در آی نفس ها چی جانب دیگری یک باری به صریحتا او تی نفس هم نیدی که نه انصافی بکن بی عدالتی بکن بلکه تی نفس هم مجبور کن اگر انصاف انجام نده بده اگر چی محلتا تو ناحس بعد انجام نده دومی مانا کسی الانصاف من ابتدائی قرار بده دو بحالی معنی یہ رول دریئے کہ الانصاف من نفس کا اولی مسئلہ چیئے کہ آئیے عدالت آیا برسی چی اوکوتی نفسی نیے مگا این اوکو نفس وقت آئی وادار بکن کہ چی بکن عدل بکن بکن معنی پرکو پا ہمیں دینا این اولی صورتی چیئے کہ اوکو نفس جن مجرمی چی نفس آئی مدری میں بلو چی نفس نہیں لی کہ چی بکن جرم بکن بلکہ عدالت در بہمائی سرا ہم چیتاں جاری کن در حق ہم آئی ہم جاری کن پرواہ نہ کن مکن آوالی پی معنی ہم چی لگی من معنی شی کنی آئی نفس ہمیں اندازہ تذکیہ بوتا در راہ خدای ذوالجلالہ کہ ہمیں نفس و یا استازی و آئی عدالت دعوت دن متوجہ بیتی ان الانصاف یا کہ جنا سینا کہ عدالت و انصاف ہے کہ چاک نفس سے جانب آیا نفس مامور کا کہ اے فلانی کیا بکن عدل عدل بکن ان آئی نفس مامور نکن بلکہ نفس آئی مسلح مسلح ہے نفس را همین چی تذکیه اصلاح بکن چیز آوان آئی استاد کرے سرازی به ظلم نیدی بکلی یہ بھی معنی قرآن پاکو ولو علا انف قرسکو یہ ما معنی ہے اول دوی معنی اول معنی همشه خب یه درجه ظاهر ایک چایی هم چیم باله انسانی بسی نفس چون اسلامی بی که همین نفس وقتی حاکم تر نیلی که تو چی بکنه نا نا انصافی بکنه آوازی نا آوازی چی بی تو حاکمه نفس برمانه که دیگه من تر نیلون بده که بدین کار انجام بده یه معنی چنانی هم بالاتر لہذا ادا بعضی ہما فی معنی کو بعضی ای معنی ہم کتا منتہا اشی ذوق بالا کریں ہم انسان با ای درجہ برسی خیلی صاحب کمالی آخر نقطہ کمالی اشی چی بھی جمال ایمان کتا ظاہر اگر ہمیں یکی عمل بیم ظاہر جمال ایمان کو کتا کہ ایسی انسان نہ دوان کہ اوکی نفس چو اس رہا ببی کہ آئی ود حدایت بکنشی ہما کمالی ایمان ایمانی چی بس تمام بہرحال و بذل السلام للعالم دومی کہتے ہیں بذل بذل معنی فحش کنن شنگ کنن افشا کنن شائع کنن بذل کنن یعنی خرج کنک و بذل کنک سلام برای تمام عالم مسلمان ها. این معنی چی که بلا تفریق صغیری بیوی مسلمان، کبیری بیوی، گنیری بیوی، پتیری بیوی، آشنایی بیوی، بیگانه بیوی، هر دوری بیوی، هندی بی، سندی بی، سلام بده مسلمان ها. سای کنک انگر من پیش سال سلام بگونچا، بذل سلام معنی همشه که هر کسا سلام بده، سلام همچی آمین، جیدی مدینی دعای رحمتی چکہ میں بیان کو حضرت مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ تاسیس آرا علماء گواہی دکھ چی واجہ کسی بسلام پیش پیش کپتے نکو بدل سلام علی شانتی آئیے تاسیس آرا کسی گواہی دکھ یا کچن چی پیش کپتے بکم زور بجا کم پیش کپو پیش کپگی ناسنا باقا آیا سلام پیش کپتے رست واجہ جندہ کہتے ہیں کہ فلانا کم کی عدل شاہ سی سالک چار سالگان واجہ سلام بن سلام ہن چاہم کتے صغیر و کبیر و فغنی و فقیر آشنا بیگانہ ہمہ البتہ ہم واجہ جاک کافری بیوی تر معلوم شی کافری مشرکی آئی پیش سلام فاسک پاجری ایک مگناہ مشغول ہیں یا آدگریں بلے الفاسد فاجر ہنچ بغیر گناہ حالت ہیں ہنچ سلام پیش سلام بگ جا جائز ہیں بلے گناہ توکا مشہور شراب ہو رہے تریا کشری چیز جر سے ہی پاسد ہیں اس سلام مدے مدے یا ہمشاہ کہ بازی کنا لیب کنا ودا پادان شدن تو بازی کنا جنان شام پیش سلام مدے مدے شام در پس توکا ایسا گرفتارا احمد ونہ خلاصہ یکیم گناہی گرفتاریں یا کافری مشرکی آن پیش سلام مبون یا ہم جنین بیگانے ایک آئی ہم جنین جوان ہے جوان بلکہ پیر تعالی کے شارع پہتی پیش سلام مبون جائے پیر تعالی پہتی اپتا دیں و ای ہم مسلمیں کہ رد سلام واجب ہیں دادن سلام کہیں سنت ہیں بل دادن سلام افضل ہیں یہ سنت چما سنتانے بطور معمایا کا اسبر از واجبات ہم فضیلت بالا بالا ظاہر ہے عام مسلمان کہ ان قدر سلام بدن تیر اور سلام بدن معلوم بشی دل با ہر مسلمان صاف ہیں یہ مدنی علامت ایمان مروش کے زمانہ یہ چیزاں نہیں ہے مرد میں مرد میں جاہی آئی سلام علیہ والے جاہی نہیں آئی کسی جوستی میں کر رہا ہر کب جرہ ہوئے گا یہ بھی تفاوتی در باب سلام ان چکم حرمین گندگ بھی در تمام دنیا گندگ ہے نہیں وہ تو خیلی بھی تفاوت ہیں سلام ان چیز اشکر اسلام خود جمعیم بلکتب گئی یا کیا دیگر سلام بدن دیل کدا ہیش سلام علیک حتی اگر میں یک مرتبی میں آدھا جیسے میں سلام دہتا گا مسلمان شاید بکنی ان چیز جیسے شاید گا نا بعد بر میں سلام دائی بری مصری یا علیکن لگی ماما ترتون سے ہم گو کہ میں تر سلام دا لے ماجب تھے تو سائلی نہیں ہم گو کہ نا من تو اگر تو سائلی دا من تر پولی دا تو سائلی من سلام دا بل اذن عادت ہی ہے کہ ہمیں سائلان لوان نرم نرم مردم گرنے نا السلام علیکم کو پگے جنا آئی بابا علیکم چو ظاہر اگر بگشی کہ من بدے شورتی وشتاتا گریت تھی تو محرم جو کا سوال کرنے گنا بنا زندہ نہیں کرنا گوینے جن شکای چیز کے دے منا نو آئیس وہ دنو اہم یہ طورتا یہ طورتا زندہ میں لرزین تک شک سلام دا مزا حتم سائل چیزی لیو چکی جن کی من چر صافی گوش با کافی مانگا من چر صاحر آنو تو من علیکم بگی من تو مسلمان نو یہ اندازہ رکھتا مردمان بدمین کتا ہمی سائل سلام علیکم نکر خوب والانفاق من الاقتار وخرج کنن چه تنگی زمانه یا چی معنی چیه؟ که جن بی تنگ دستی بیچاره ادا دو معنی این چی هم توجه بیه یکی چی که انسانی و تنگ دستی فقیری بلی کم که مالکی هستی همین و تی مالکو هم بحر کن چیزی در راه خدا کن چیزی و تو چکا صحابی کستا که رب دو کوئی مرد اگر دو سایه خورمایی جمع کن یکی سایه یا در راه خوده خدا دایا سایر کتلو این معنی چه که چیزی نیستی بلوتی همی کم مکنی چیزا در راه خدا دیگا پرواه نکن پر چک اللہ تعالی همه مردمه که باندازه ای قدرت همین چو آیا ملاحظه کند همین چو لا یکلف الله نفسا الا وسعها جمیل هزا حدیث آیاتا که مردی آیا صد هزار ها آیا رو چند تمون دام تا ها هزار دام دیگه گریمی ها صد تمونی ها آیا ده تمون را ده ثوابش برابر هست پرچک آیی هم ایت ماله ده یک کداست چی هم ایت ماله ده یک کداست مردانه که همزنه کم مکبل ایت ماله ده یکی دار هنچک آیی سرا ده هزار دیگ آسانه شی سرا که گرانه شی سرا که سن یکی هم کل مردگا ده تومی دیگ هم هنچ گران نه این شهر مرد بلی ننتی آیی اللہ تعالی فرمائی محیر و این لطف فرمائی برای بنده آتی هم باقی حیثیت چاری آیی همه اندازه دومی معنی ادا کسی الانفاق و فی زمان الاقتار بلا یک معنی دومی میشی که یعنی خرج کن در راه خدا در زمان تندستی یا قهت سالی یا چه سالی قهت سالی مردم تنگ هم مسلمان هم یکی سرگردان هم با یک نان خشک نیازش هم دنبان همشی که در همچنین زمان هم چیزی که هستیم که در راه خدا دنگ بلی یا سواب سال باز برشید به هر ما تو حالا شما خوب متوجه بوده کن چون حضرت عمار بن یاسر گواش ادا ای حدیث مختصری صحیح کلمه تمامی ایمان جمع کن چطور؟ تمامی خصال ایمان آیان که هستن چه دو حالا خالی نه یا بدنیه یا که مال مالیه آیی که انسان من نفس کن آیی یا مال دن یا وقتی جان اولا که هستن تنگ کن تا محق عده ادای کن ول هم یا مالیه یا جان این دومی را که اختیار در هر حالت آکه مال مالیه ظاهره که تمامی چیزی که ایمان اعمال بدنی و کسی مالی جمع جمع کنی روات تشمیل آده کل ایمان چی بی قرار گفتن کرده خب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي هريره انا للخير ان عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي السلام اسلام اخير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف كجا اسلام كجا خصلت كجا عادت اسلام بهتري عادت خصلتين گشت بلش در زمان تنگ دستی اطعام الطعام و دوم عموما تا اقرا السلام با کسی که جاه یاره شر جاه نیاره شر سلام عام بگم بکنی سلامی به دعایی چون تو هر دم خیر قرار مسلمان آنه هر دم مسلمانی گونه تر بطر احسان دستن الله بطر رحمیه ادای قطعه بن سعیدی بزرگوار الله کسی ای لیس بن سعد شاگرده این هوا امام سعده شاگردن شاگردن یہ حدیث با طول تفسیر شما جل اسلام خیر انتحال دیما ہمان ودا کہ اطعام الطعام کے سامی حتل دیما شان توضیح حدیث ہمائی ہم با تمام صفات اقواجہ گائی یہ جواب دا گائی آج جواب دا گائی آج جواب دا پرنے باب کفران العشیر و کفر دون کفر یہ باب مهم بابی بالخیر الفاظ نصیحت ادا بپہنے محسسر ترجمة الباب امام مقاضی والی حالا ادا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رنگ ترغ دا ایمان ثابت کنگا از آجہتا ثابت کچھ از اثباتاتا و منفیاتا درستی جانبی آنکہ حسن واجہ ثابت کنا کو اس دعوی گاہی از ایجاب گاہی از سلب گاہی از اسواق گاہی از نفس ہر نمگا ثابت کنا کو تعرفی الہ ایدھے چبیق امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان قول و عملہ ای زیادتی نقصانہ چه زد دا ثابت کن کیا زد دا زد که کفر کفر امام بخاری اجتهادات عجیب غریب میں اذا ثابت کن که بچه کفر هنچی ها درجه درجه دا کفر دونه دونه کفر وقتی که کفر که زد که این ایمانه وقتی که آزد که هستن چیه بی زیاده کمی که مولده که معلوم که زد ها در مقابل عیشه که زیادتی و نقصه نقصان که مولده که کفر هم قولی بی هم پیله پیلی بی با قاعده فهمتونه کفر قولی هستن کفر پیله و ایمان هم یه داری قولی و پیله هستن چیه جنبه اچو چی بی پیستن چیه زد دا زد ثابت ثابت کرد یعنی ما مقالی هدف همشن روابین چیز ایمان باب دید خلاصه کفری لغوی مانای لگ ترجمه ای جمله ایشن که باب و کفران العشیر یہ باب بیان کا ناشکریہ اوتی مردین ہے یعنی اوت مردین چیئے بکا ناشکریہ کفر و کفران دوائی کشیدی کفر نفس کفر کفران استعمال کی با حالت نور ظاہرتان معنی چیئے ناشکری احسان ناشکری نام کہیں کفران ایمان ناشکری نام کہیں کفر متوجہ شدی امام بخاری چ کفرانا رفتہ کفرن دون کفر اد دیکھیں ظاہر کفران العشیر دون کفر ایمان دین تا آسمان پر ہمیں چون عشیر در عربی تو کہتے ہیں یک معنی آئیے اصلی معنی لوگوی عشیر بمعنی ہم صحبت ہم زند شریک زندگی میں اسلام باشما پارک میں شریک زند زندگی کسی کسی حیات ایک زندگی ہے شریک دار پھر تی جنیہ ملی شر چوک اولاد من شر تی خیش قوم بمن شر بل البتہ استعمال لی براکہ مرد مردین آفنی وقت قریب تین آج اشیر تین مردین مردین کفران الاشیر مانا چیئے کہ جنین نافرمانی ناشکری چے کیا احسانات و نیکی ہائے کئے مرد مردین آفنی ظاہر ایک شی کم ترین درجہ ہی دیگر کفری حق بالا بلی کفران دون کفر کفری لغوی مانا بزرگوارا آئی کہ حسن دو چیز دہت تک مشہور میں دنیای تو کا بطور الغا سوال کنا آدوی چیزاں کجایانا کہ ہر بشرہ چایانی اطلاق کنا گا بسر آئی نفرت پید پید آئی دی آدوی لفظاں یکی کہیں کوبر یکی شیطان مثلا تصور کن تو یک کافری بی یک انگلیسی بگاش روسیه تو بگو تو شیطانیه هم وسطی گوٹ بی این لفظ آیی خود زنند زنند گفت این لفظ ها هیچ کس باشی نید بود شیطان باید شیطان رفیه کن شیطان مرید نه شیطان خاصی بس این اطلاعات ها باید حجم پسند نکن دومی همه که هستی کمینوست محضی بس تو بگو یک کافر هم وسطی گوٹ بی توائی برک یہ لفظ خود ہنچن زنندے ایک شی برداشت کرنے گی نبی ہنگین یہ لفظ نہیں حق مستقیم اس دنیا اسوکائی دو لفظ ہستن شان ہر کسا چنشان چیئے نفر باقی دی کافر جین نے مل کفر آچے نفر اطراق نفر تیئے بہمت تو نئی صفت نزوری شیطان جین نے مل شیطان کو شکا قبول یہ نکا نکا نفر تو پیدا لی چیئے لوگوی معنی کفر بمعنی ستر ستر کافر اچھمی لحاظ کافر گوشن کہ ایچی خدا ایمان و خدا شناسیت یہ در ستر فرد فرد این کفر آکستی آئی من اکتا نیلی کی با خدا ملتی با خدا جہا بیاری آشنایی با خدا پیدا کتن نگا کافر بمی لحاظ کافر گوشن کہ ای مستور انچی اللہ تعالی رحمتان آدگران خدای لعنت آئی مستور کتا جوار تو خلاصا ہر کسی کہ آئی یا چیزی مدگی چیزی تہا پوشیدہ بکاہ نامی کہیں کاپ کافر ہیں بہمتونہ یہ کافر ہے چونکہ اللہ دانستہ و شناختہ محیط وجود تو کا پوش شیدہ کو ظاہر کتن نکاہ شکاہ حتی که مثلا کشاورز نام که کافر این که لگار دوی تهم کم زمین دا همی تهم نام هم کافر این که من زمین دا پوشیده بی و همی ترتیبا هوا دهگانه که تخم ریزی که بدر افشانی که نام که کافر این که من زمین دا تهم پوشیده کم اگه مقوله موجوده لطیفه عربیه عربی چی اگر رود برزادت یا دیگه عربی دیگ دا اشتیما رایتا بدتریگ اشتیما رایتا کافران اخذ کافران و جالهو پی کافران ای ما حضا ارے مردکم و ترجوکیون تو راہا چیه دیستا تو شما یا کافری نیستا دی کافری زورتی که میزی کافری اسیو که کتا نیشن ایگو والله رایتا ها کسا یہ ادبی کے سے میں تاریخ نوشتے ہیں وچ ما یہ خبر ما ہے چن لاں کافر یہ دور تو میں نے کافر یہ بتاں کیا مرا تھا مشت مرد کا راز بگش گو من کہ ماں باز پریشان ہو گئی ایمان ہے کہ یہ خبر ہے مشت بابا ماں یہ تن چہرا مندی کے شاور دی زمین گردن تا آیا او ولا کاسے بازل گونے تری چیتش پلا ان سرا پوشیده کن اشی هم کافری بگوی همارا بدر پوشیده کن ستری کن زمین را و زمین واد هم کافری بگوی همارا بدر زوری پوشیده کن بدر واد هم کافری بگوی رم زمین چیر آتا چیر چیر دا ایمین بکسیم شی مرحمن بکن بابا تا اگه من مواشتیم من آوانه دی گوشت بگرم سچونی هم میگوشتا که عربی توکاتا مار سرگردان کن یہ درست ہنشن نام کافر بہمی مانا آئی کنا خوب تاریخ کفر اصلی آئی حالی کفر اقسام آبازن شماش کنی بل اصلا بل اصالت تاریخ کفر امام راغم اسفحانی یہ دول کتا واجب فرمانی کن والکفر جحود جحود وحدانية الله سبحانه وتعالى بس آيهن جو كبر الله تعالى وحدانيته وآي صفاته وآي فلانه انكار والكفران جحود نعمته كفران مانا چه ناشكري نعمته امر انكار كنه ناشكر الكفران جحود نعمته والكفر جهود وحدانيه الله سبحانه وتعالى خلاصه كلام ايش هيك كفران اكثر استعمال بي در جهود النعمه كفر اكثر استعمال بي در دين والكفور كفور بهر نوع استعمال شهذا رجل كفور بده اعتماد كمان ايش ناشكر يعني نعوذ بالله ساكن كافر آئی کفور ہر من واسا شکور کفور مقابل و این هم متوجه ببین که بر شرع مقدس لوگوی گا پتا بل شرع مقدس توقع همی کفران هم دو اطلاق ہیں بعضی لفظ کفر با کفر حقیقی مستعمل بی کفر اصلی کنا کفر حقیقی کنا کفر باللہ کنا دومی اطلاق کفر چنائی پایین ترین کہ بس اوقات آئی نام کنا کفر مجازی کفر زمنی کفر غیر کفر بغیر اللہ آئی مانا کہیں مثل گناہ بس اوقات گناہ نام ہم کہے کنا کفر کنا نافرمانی نام ہم کفر کنا شی نام کفر پر ایہم کنا پلانی ہم کنا عدل شی زمنی کنا عدل البته در کفر ایمانی اصلی و انسان به ما کفر حقیقی روت رسی ما کفر حقیقی ما یک انسان چی ایمان بیرون کم بکنی خارجی دومی کسم کفر ایشی چی ایمان خارجی نکن دائره ایمان خارجی نکن نزدیک اهل سنتا البته چی دائره کیا کسی آیا صلاحیتا کاملیتا بیره بیرون که نام که بی فاسه فاسه بی فاجر بی برام چنچه حدیثه ها که سباب المسلمی فسو کن و کتاله و کفران کفران هرچه حدیثی که در گناهی مقابله لبر کفریتا و دا مراد که این کفره فسقه فسق مراد معاصی مراد از اهل سنتا بله آج آگه که در مقابله کسی کفر ایمانی حتی برکن یا ایمان کفر احقیق ان الله لا یغفر و یشرک به یغفر ما دون ذلک لکل من یشاء فی جهنم خو حالا این محلی تها قسم کفر چند قسم آدگر آئی بحث ملی طولانی خلاصت ترجمه الباب مار بیان کنگی ہے ترجمه الباب امام بخاری حضرت اشی ہے محلی تها یہ چیزی متحا دگر ہم شما اشکنی Yeah.